NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Een goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. In Ter Apel wordt zo staatssecretaris Ankie Broekers-Knol verwacht. De burgemeester daar vraagt al dagen om hulp bij de grote toestroom van vluchtelingen die hij niet kan opvangen. En onderzoekers uit Groningen hebben uitgevonden dat het precies 1000 jaar geleden is dat de Vikingen voet aan wal zetten in Noord-Amerika. Een onderzoek dat flink belangstelling trekt. Eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Facebook moet in het Verenigd Koninkrijk een boete betalen van omgerekend 59 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens de Britse toezichthouder onvoldoende meegewerkt aan onderzoek naar de overname van gifjesplatform Giphy. Gifjes en korte herhaalfilmpjes. Facebook beloofde overigens dat die filmpjes ook voor andere media beschikbaar zouden blijven. De Amsterdammer van 22, die wordt verdacht van het bedreigen van demissionair premier Rutte, blijft langer vastzitten. Volgens de rechter is de kans groot dat hij opnieuw opruiende berichten gaat plaatsen op sociale media. Vorig jaar moedigde de man op Telegram mensen aan om Rutte wat aan te doen. Alles is toegestaan, schreef hij toen. Vandaag was de inleidende zitting in de zaak. De verdachte nam zelf ook het woord, zegt verslaggever Pien Lering. Hij zei, het is niet mijn bedoeling geweest. Hij betuigde daarmee een beetje spijt. Hij was op zoek naar vrienden, zei hij, op het platform. En daarnaast benadrukt hij dat hij het ook psychisch moeilijk heeft met zichzelf. De rechter vindt dat de man psychisch onderzocht moet worden. De zaak gaat in januari verder. Het RIVM meldt het hoogste aantal positieve coronatests in bijna 3 maanden. Het zijn er ruim 4600. Eind juli was het voor het laatst zo hoog. Ook in de ziekenhuizen loopt het aantal coronapatiënten op. Het zijn er nu 650, van wie 165 op de IC. Ruim 100 mensen uit Staphorst hebben zich gisteren laten vaccineren bij de huisarts. Het Isala ziekenhuis in de regio meldde dat de niet-acute zorg daar in gevaar komt, doordat het aantal opnamen van coronapatiënten in de regio zo snel stijgt. Alexei Navalny krijgt de Sakharovprijs, de prestigieuze mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Navalny is de belangrijkste tegenstander van de Russische president Poetin. Hij werd vergiftigd en herhaaldelijk gearresteerd. Op dit moment zit hij in een strafkamp. In New York wordt de vaccinatieplicht uitgebreid. Burgemeester de Blasio heeft gezegd dat alle medewerkers van de gemeente verplicht een prik moeten halen. Nu kunnen ambtenaren er nog voor kiezen zich regelmatig te laten testen op het coronavirus. Maar die optie verdwijnt. De vaccinatieplicht in New York was er al voor docenten en zorgpersoneel. En nu komen er ook agenten, brandweerlieden, vuilnisophalers, bouwinspecteurs en andere medewerkers bij. In Amsterdam staan momenteel honderden vacatures open in de horeca. Personeelstekort daar is zo opgelopen dat sommige restaurants zelfs een paar dagen per week noodgedwongen dicht moeten blijven, vertelt deze ondernemer aan AT5. Tegenwoordig zijn wij op maandag en dinsdag helaas gesloten voor de keuken. En helaas niet genoeg personeel hebben om in de keuken neer te zetten. We hebben eigenlijk zeker wel 2 koks extra nog nodig om alle andere koks vrije dagen te kunnen geven, maar ook om überhaupt 7 dagen open te kunnen. Een van de oorzaken is dat buitenlands personeel tijdens de coronacrisis naar huis is gegaan. Ook zijn veel mensen in andere sectoren gaan werken toen de horeca vanwege corona dicht was. Dan het weer. Buien met onweer en hagel en veel wind en windstoten. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen buien en veel wind en met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. En de ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Edwin Gerritsen. Goedemiddag, Edwin. Middag, Saïda. Ja, hoe gaat het op de weg? Nou, dat is redelijk druk. Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is in de regio Den Haag-Rotterdam en in Noord-Brabant. De files die opvallen, op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld een 30 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Vught en Afrikerk-Driel 20 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Knoopend Vaanplein en Spijkenisse een 30 minuten. En tot slot de A59 richting Den Bosch tussen Nieuwkuik en Knoopend Empel 20 minuten oponthoud. Avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Nu bij New York Pizza. De Mamma Mia Meatlovers Pizza. Met rode ui, ham gehakt en overheerlijke pepperoni. Mamma Mia. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. 800 jaar regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op Bachvereniging.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De paviljoens zijn geschikt voor 275 mensen. Als je daar meer opvangt, daar zijn de paviljoens niet op berekend. Qua hygiëne en veiligheid. En ja, dat is natuurlijk een zorgelijke en onwenselijke situatie. De burgemeester van Westerwolde, waar aanmeldcentrum Ter Apel in ligt, voelt zich al dagen een roepende in de woestijn. Het is er te druk en er zijn snel meer opvanglocaties nodig. Saïda Maghé. Nieuws en Co. Ja, zijn roep is nu toch gehoord door staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, want zij bezoekt vandaag het AZC in Ter Apel. En collega Edwin van den Berg is bij het AZC. Edwin, is de staatssecretaris er al? Ja, Saïda, rond 16:30 kwam de staatssecretaris mevrouw Broekers-Knol van Asielzaken hier aan in het aanmeldcentrum hier bij Ter Apel, waar iedereen die in ons land asiel wil aanvragen zich verplicht moet melden voor een eerste intake. En normaal gesproken gaan mensen dan in afwachting van dat besluit door naar een asielzoekerscentrum. Maar de opvang overal is zo druk, de opvang staat zo onder druk, dat mensen hier noodgedwongen dus langer blijven. Je noemt het net al, vooral in de nachtopvang. En daarom is er sprake van een onbeheersbare situatie, zegt de gemeente al langer. Ook een aantal asielzoekers die ik hier de afgelopen middag spreek, die zeggen dat ze noodgedwongen in de gang moeten slapen, of sommigen hebben helemaal geen bed. Kortom, er moet wat gebeuren. En dus is de vraag straks ook aan de staatssecretaris: komt zij boter bij de vis leveren? Ja, inderdaad. Weet jij ook met wie zij daar gaat praten? Ja, ze is hier natuurlijk om vooral met het personeel te praten. Want dat personeel heeft het heel druk en doet alles, dat erkennen de vluchtelingen die ik hier spreek ook, om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken, wil ik zeggen, dat is wat raar geformuleerd, maar om iedereen toch te helpen binnen de beperkte slaapgelegenheid die er is, de beperkte sanitaire voorzieningen die er hier zijn. Want vooral in de nachtopvang is plek voor zo'n 260, 290 mensen. Maar ook de afgelopen nachten zijn er honderden mensen meer opgevangen dan de capaciteit, eerlijk gezegd, dus toelaat. En de staatssecretaris zal zich ongetwijfeld laten bijpraten over de consequenties daarvan. Maar ja, dit kan natuurlijk, zegt de gemeente, niet nog veel langer duren. En dus is de vraag, komt zij met een oplossing? Nou ja, dat was inderdaad mijn vraag. Weet je dat? Ja, ze komt niet met lege handen, lijkt me. Wat verwachten ze daar? Nou, ze verwachten inderdaad dat zij wel met iets komt. Maar de vraag is, als ze zegt dat er zo snel mogelijk op andere plekken noodopvang geregeld kan worden, wanneer dat wordt gerealiseerd? Is dat vanavond al? Kunnen er hier mensen met bussen naar andere locaties worden gebracht als de staatssecretaris hier straks rond 18:00 weer vertrekt? Of duurt dat nog in de loop van de komende dagen? Want de druk is heel groot. En we hoorden in de loop van de dag ook vanochtend nog bij ons op Radio 1 de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, dat er zo snel mogelijk ook vandaag iets moet gebeuren. En ik denk dat de druk dus op het kabinet inmiddels ook zo groot is dat ze zeker zullen begrijpen dat er snel iets moet gebeuren, maar of dat ook kan, dat is dus nu de vraag aan haar straks hier bij het hek om 18:00. Oké, dankjewel Edwin. Je houdt het daar voor ons in de gaten. Contact nu met René Paas, commissaris van de Koning van de provincie Groningen. Goedemiddag, meneer Paas. Goedemiddag. Ja, we hoorden net al van mijn collega Edwin wat de verwachtingen daar zijn van het bezoek van mevrouw Broekers-Knol. Wat verwacht u waar zij mee gaat komen? Eigenlijk maar één ding, namelijk niet nog zo'n nacht. Dus als de staatssecretaris, ze is er nu, langskomt in Ter Apel, dan mag ik erop rekenen. En ik denk de mensen in Ter Apel ook, dat de staatssecretaris tenminste kan garanderen dat we vannacht niet een herhaling krijgen van de afgelopen nacht. Met 750 extra mensen waar de plek is voor 200-300. Met alle ellende van dien, extra bedden, slaap op stoelen, volkomen ongeschikte ruimte. Dat is inhumaan, dat is onveilig, dat is ongezond. Nee, daar kunnen we inderdaad ons alles bij voorstellen. Heeft u contact gehad eigenlijk met de staatssecretaris? Niet met de staatssecretaris, wel met de burgemeester, ook met de voorzitter van de veiligheidsregio. En ook met heel veel van mijn collega's in het land. U heeft het specifiek over komende nacht. Ik snap het, dat is het meest nijpende op dit moment. Maar ik neem aan dat u ervoor gaat dat er wat structureler opgelost moet worden in Ter Apel. Wat zou echt een goede oplossing zijn? Kijk, het is natuurlijk treurig, want we hebben dit allemaal kunnen zien aankomen. Het is beschamend dat we eigenlijk met z'n allen hebben gewacht tot het misging. Want er is jarenlang veel te weinig gebeurd. En wat er moet gebeuren, op heel korte termijn moet er gewoon meer opvangcapaciteit zijn. Groningse gemeenten werken daar heel hard aan. En dat is echt niet ideaal waar ze mee komen. Het gaat dan praat je over hotels, dan praat je over slaapschepen. Dan praat je over het een paar maanden langer in de lucht houden van een XL-priklocatie waar mensen dan ook in kunnen slapen. Hoeveel plekken gaat het dan? Hebben jullie in Groningen gerealiseerd? Dan praat je in totaal over honderden. Maar er is capaciteit in heel Nederland nodig. Ja. Ik zie veel mensen daar hard aan werken. Ik zie ook dat collega's nu komen met extra locaties. En ik begrijp ook wel dat niemand erom zit te springen. Soms ook hebben gemeentebesturen hele frustrerende ervaringen dat je met veel moeite iets open had gekregen en dat het daarna weer pijlsnel werd gesloten. Maar dat moet, dat is echt nodig. Maar dat is alleen korte termijn werk. Want het gaat er natuurlijk ook om dat er gewoon meer opvangcapaciteit is. En dat er meer aanmeldcentra komen. Er zouden al 5-6 jaar geleden nog 3 aanmeldcentra bijkomen in Nederland. Amsterdam, Rotterdam, Budel. Dat was 5 jaar geleden en nog steeds gebeurt alles in Ter Apel. En dan loopt het heel Nederland over de schoenen nu. En ik vind het echt, je kunt niet alleen naar Groningen of naar Ter Apel kijken om een nationaal probleem op te lossen. Nee, maar dat is dus zo interessant aan deze kwestie. Want als je bijvoorbeeld kijkt, afgelopen maandag werd er in het Veiligheidsberaad met burgemeesters en minister Grapperhaus afgesproken dat er tussen de 800 en 1500 slaapplekken op korte termijn bij moesten komen. En ik vraag me af, waarom is dat dan nog niet gebeurd? Waar zit de pijn hem in? U weet het. Denk ik. Nou, dat is de vraag. Want ik heb ook geen totaal overzicht over alle provincies in heel Nederland. Maar wat hoort u van collega's? Nou, dat ze er hard aan werken en dat het binnen afzienbare tijd gereed is, of dat er zicht is op. Maar kijk, als je zo lang wacht, dan krijg je vanzelf verschrikkelijk veel haast. En nu is het echt een kwestie van uren geworden. Ik weet dat er heel hard is gewerkt om in de buurt van Almere of bij Almere te komen met paviljoens. Daar was op het laatste moment een probleem met de riolering, waardoor het niet doorging. Dit soort heksenklussen, dit soort improvisatie krijg je doordat je met z'n allen wacht totdat het misgaat. En dat is nu gebeurd. Ja, maar dat is inderdaad, dat is al gebeurd. Dus de vraag is nu, hoe gaan we op korte termijn die plekken realiseren? En wat de burgemeester vanochtend opmerkte bij het NPO Radio 1-journaal, bij onze collega's, die zei, ja, als er bijvoorbeeld dan problemen zijn met het OV, dan zie je in één keer dat die plekken wel gerealiseerd kunnen worden en nu niet. Ja, ik snap dat dit soort noodopvang, dat is niemands favoriet, want dat is allemaal heel ingewikkeld. En ook dat is improviseren, maar het gaat nu in Ter Apel het improvisatievermogen van iedereen, van de gemeente, van het COA, van de veiligheidsregio, gewoon te boven. Dus zorg er gewoon voor dat het nu ergens anders wordt opgevangen. Ja. En daar is het ook met kunst en vliegwerk, met stoom en kokend water, met geïmproviseerde bedden, dat snap ik allemaal wel. Maar niet alles hoeft in Ter Apel. Ja. En ja, op termijn is er, maar dat is op termijn, moeten we er gewoon voor zorgen. Want hoe komt het zo verstopt? Dat is extra toestroom. Maar ook doordat mensen die een status hebben, nergens met geen mogelijkheid een huis kunnen vinden. Die mogen hier gewoon zijn. Ja, dan weet ik dat de huizenmarkt krap is. En dan weet ik dat, zeker als inwoner van Groningen, dat ook studenten en ook daklozen, dat die op zoek zijn naar huizen, dat er mensen zijn die al heel lang wachten. Maar dan is er gewoon op korte termijn een grote, ambitieuze actie nodig om heel veel extra huizen te realiseren. Daar heb je vannacht in Ter Apel niks aan, maar ook dat moet gebeuren. Nee, maar als ik u zo hoor, dan vraag ik me af. Kijk, als zo'n noodopvang, hè, iedereen ziet hoe schrijnend de situatie nu is in Ter Apel. En toch lukt het niet om op zo'n korte termijn een aantal 100 extra bedden in heel Nederland verspreid voor elkaar te krijgen. Maar wat betekent dat dan voor de langere termijn? Ik kan niet overzien wat het betekent voor de langere termijn. Maar ik weet dat het op korte termijn uit de hand loopt in Ter Apel. En dat je van Ter Apel niet mag vragen dat het een nationale oplossing gaat bieden voor een nationale kwestie. Ter Apel is de enige plek in Nederland waar asielzoekers zich aanmelden. Daardoor loopt het daar nu totaal vol. Ik denk dat Nederland een groot probleem heeft als het om veiligheidsredenen Ter Apel verliest. Dus er moeten nu op korte termijn plekken worden aangewezen, van bovenaf wat mij betreft, als ze van onderaf niet komen, waar vluchtelingen gewoon kunnen slapen. En dan moet je op de iets langere termijn gewoon zorgen voor heel veel extra huizen in Nederland. Of plekken waar mensen kunnen wonen. Waar een heleboel mensen die zitten te wachten op een huis in terecht kunnen. Dat is lange termijn werk. Daar heb je vannacht nog niks aan. Nee. Maar ik reken erop dat de staatssecretaris straks zegt, er zijn een paar plekken geregeld op enige afstand van hier, waar mensen voor de korte termijn kunnen slapen. Dus het hoeft niet langer in Ter Apel. We gaan het afwachten wat zij gaat zeggen. René Paas, dank u wel voor uw tijd. Commissaris van de Koning van de provincie Groningen. En dan gaan wij terug naar Edwin Gerritsen met de files. Er staat nu bijna 400 kilometer file. Er zijn niet zoveel opvallende files bij. De meeste vertraging is in de regio Den Haag-Rotterdam en bij Den Bosch. De langste file staat op de A50 Eindhoven richting Oost, tussen Sint-Oederode en Uden. 20 minuten oponthoud, dat komt door bergingswerkzaamheden. De afrit is dicht. De Verenigde Staten zijn klaar om vanaf volgende maand kinderen van 5 tot 11 jaar te vaccineren tegen corona. Als de betrokken instanties hun goedkeuring geven, willen de autoriteiten er zo snel mogelijk mee beginnen, zegt het Witte Huis. We know millions of parents have been waiting for a COVID-19 vaccine for kids in this age group. And should the FDA and CDC authorize the vaccine, we will be ready to get shots in arms. Mensen uit Almere, die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire, mogen volgend jaar gratis naar de Floriade. Volgens de wethouder die erover gaat, zijn het zeker 2200 gezinnen in Almere. Eerder werd al bekend dat minima in die gemeente gratis naar de Floriade mogen. En Marcia van Elf uit Zwolle mag zich nu al kinderboekenschrijver noemen. Een verhaal dat ze 2 jaar geleden schreef, is nu echt uitgebracht. Ze leest een stukje voor. Er was dus een konijntje dat op een zonnige dag uit zijn holletje ging. Maar wat hij daar zag, dat vond het konijntje toch raar? Alle gekleurde bloemetjes waren ineens allemaal weg, helemaal zwart. De 22-jarige man die verdacht wordt van het bedreigen van demissionair premier Mark Rutte blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten in de eerste voorbereidende zitting van de zaak. Een verslaggever Pien Lering was erbij. De zaak wordt vandaag pro forma behandeld. Dat betekent dat we niet inhoudelijk de zaak behandelen, maar dat we alleen de stand van zaken bekijken. Er is opvallend veel pers aanwezig bij de eerste zitting tegen Yavuz O. Zelf volgt hij de zitting via een videoverbinding. Hij zit in de gevangenis in Alphen. Kunt u mij goed verstaan? Het OM verdenkt hem van inlichtingen inwinnen voor een terroristisch misdrijf en bedreiging van de minister-president. En daarover meerdere uitingen heeft gedaan in Telegram-groepen, vertelt persofficier Martine Groeneveld. Daarnaast op zoek is gegaan naar wapens via het internet. En zelf zegt dat hij ook daadwerkelijk ontmoetingen heeft gehad met mensen om te spreken over zijn plannen daarover of daarvoor. Daarvan heeft de rechtbank vandaag gezegd dat hij langer in voorlopige hechtenis, dus in voorarrest, verblijft. Het OM denkt namelijk dat de verdachte verschillende psychische problemen heeft. En dat de kans bestaat dat hij opnieuw de fout ingaat. Ja, op dit moment wordt het herhalingsgevaar, zoals de zaken er nu voor liggen, als hoog ingeschat. Maar er gaat nog onderzoek plaatsvinden door onder andere een psycholoog en een psychiater. Die gespecialiseerd zijn in extreem gedachtegoed. En dan zou het later kunnen zijn dat dat herhalingsgevaar beter kan worden beoordeeld. En dat er tot een andere inschatting wordt gekomen. Maar daarvoor is dat onderzoek echt nog wel nodig. De advocaat van de verdachte, Priya Sukai, vindt dat hij dat onderzoek in vrijheid mag afwachten. Nou, ook gelet omdat hij een first offender is, dus hij heeft een blanco strafblad. En hij heeft ook aangegeven, ik heb er behoorlijk veel spijt van, ik had dit niet moeten doen. Dit benadrukte de verdachte vandaag zelf ook toen hij even kort wat mocht zeggen. Ik heb zeer zeker gesteld wat ik heb gedaan en zo ga ik zeker nooit meer meegeven. Hij heeft er spijt van en hij zat met zichzelf ook heel erg in de knoop. En dat dit ook absoluut niet zijn bedoeling is geweest om het waar hij nu verdacht van wordt, dat tot uiting te brengen. Hij zegt van ja, ik had gewoon eerder hulp moeten zoeken. En dat heeft hij ook meerdere keren ook aangegeven, ook tijdens politieverhoren. En ik hoorde hem ook zeggen, hij was op zoek naar vrienden. Ja, klopt. Hij wilde gewoon sociale contacten gaan leggen. Cliënt heeft moeite met het leggen van sociale contacten. En ook de coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat hij daar ook beperkingen in ondervond. Dus is hij het online gaan zoeken. De rechtbank ging er niet in mee. Yavuz O. blijft voorlopig vastzitten. Heeft u het goed kunnen volgen? Ja, u blijft voorlopig nog vastzitten. En de zaak wordt in de eerste helft van januari weer behandeld. Ja? Dan sluiten we hier de zitting af en wordt de verbinding verbroken. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Dat de Vikingen in Noord-Amerika, het huidige Canada, waren geweest, dat wisten we al. Maar wanneer ze daar precies waren, was nog onbekend. Tot nu. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzochten houten vikingspullen die eerder waren gevonden op Newfoundland. Het hout bleek afkomstig van bomen die in het jaar 1021 waren omgehakt. Precies 1000 jaar geleden dus. Het onderzoek is om 5:00 verschenen in het tijdschrift Nature. En ik praat erover met de hoofdauteur Margot Kuitems, onderzoeker bij het Centrum voor Isotopenonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, mevrouw Kuitems. Goedemiddag. Zo meer over jullie onderzoek, maar eerst even terug naar wat er bekend was voor jullie onderzoek. Wat wisten we toen over de komst van de Vikingen naar Noord-Amerika? We wisten dat ze daar inderdaad waren geweest. Er was een archeologische vindplaats gevonden en opgegraven sinds de jaren 60. En andere opgravingen hebben plaatsgevonden ook in de jaren 70 en 80. En daar hebben ze hele grote gebouwen gevonden eigenlijk. Oh. Hè? Wat er van over was. Yeah. En dat was echt een soort nederzettingje eigenlijk. Dat plaatsbood aan een man of 100 tegelijkertijd. En het is zelfs bekend dat ze vanuit daar nog verder zuid zijn geweest. Vanwege plantenresten die ze hebben gevonden. Die nooit zo noordelijk hebben gegroeid. En tot voor kort was eigenlijk niet duidelijk wanneer deze vindplaats bewoond was. Ja, want dat wisten we dan, of wisten we, dat wisten jullie in ieder geval ook allemaal. Maar inderdaad, waarom was dat precies een jaar? Dat was tot nu toe niet goed te bepalen, hè? Nee, klopt. Voorgaande dateringen die waren eigenlijk allemaal De ouderdom was voorheen eigenlijk vooral gestoeld op normale koolstofdateringen. Maar die zijn helaas te imprecies. Wacht, nu gaat u heel snel. Normale koolstofdateringen. Ja, koolstofdateringen. Nou, dat is een hele veelgebruikte dateringstechniek eigenlijk in de archeologie. Hoe werkt dat? Koolstof 14 is een beetje radioactief. En we nemen allemaal, koolstof is natuurlijk heel erg belangrijk in de atmosfeer, maar ook als een bouwsteen van het leven eigenlijk. Mm-hmm. Het wordt via fotosynthese, koolstof 14 komt eigenlijk, wordt continu gevormd in de atmosfeer. Yeah. En het komt vervolgens met koolstofdioxide in de biosfeer terecht. Via fotosynthese wordt het opgenomen in planten. En zo komt het ook weer in de voedsel. Via voedsel komt het dan weer in de mensen en dieren terecht in allerlei organisch materiaal. En op een gegeven moment als een organisme doodgaat, dan stopt het eigenlijk met uitwisselen van koolstof 14 met de omgeving. Mm-hmm. En vanaf dat moment begint het te vervallen eigenlijk. En op die manier kan je meten met in het laboratorium. Dat doen we dus ook in het Centrum voor Isotopen. Onderzoek. Mm-hmm. Hoeveel eigenlijk koolstof er nog aanwezig is in een bepaald sample en een bepaald monster en hoe oud het is. Precies. En waar hebben jullie dan die samples uitgehaald? Nou, dit is dus niet wat wij nu doen eigenlijk. We hebben een andere methode gebruikt. En deze methode is wel gebaseerd op koolstof 14, maar deze methode is eigenlijk gebaseerd op enorme plotselinge uitschieters in de koolstof 14 concentraties die in het verleden plaatsvonden en die detecteerbaar zijn in hout. En het is precies bekend wanneer deze pieken plaatsvonden. Hoe dan? Nou, doordat ze zijn gemeten in hout van een hele bekende, van allemaal van bekende ouderdom. Mm-hmm. Dus ze hebben eigenlijk, het was een Japans team dat ze eerst heeft ontdekt. En die hebben hout gemeten uit archieven, jaring voor jaring. En die hebben gezien dat er een enorme toename van de koolstof 14-productie plaatsvond in het jaar 775. Mm-hmm. Het was al bekend dat de concentratie fluctueerde van jaar op jaar, maar dat was nooit zoveel. Maar dit was echt een enorme uitschieter. En later hebben ze er nog een ontdekt in het jaar 993. En die zijn nu wereldwijd door allerlei koolstof 14-instituten gemeten en bevestigd. En aan de hand daarvan kunnen jullie dan tellen? Precies. Ja, want het was Michael D. die ook verbonden is aan de rug aan dit Centrum voor Isotopenonderzoek. Die had bedacht, deze pieken zouden wel eens handig kunnen zijn om heel precies te kunnen dateren. Want als je die dus meet in hout van onbekende ouderdom, bijvoorbeeld uit een archeologische context, dan kan je heel precies vaststellen wanneer zo'n jaring is gevormd. Dan weet je dus precies, als je de jaringen in een volgorde meet, dan zie je op een gegeven moment zo'n uitschieter, zo'n piek. En dan weet je, dit was het jaar 993 bijvoorbeeld. Mm-hmm. En op dat moment is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen, het aantal jaringen tellen richting de buitenkant van het hout, de wandkant, waar de bast zit. Yeah. En dan kan je precies vaststellen in welk jaar het hout is gekapt of wanneer de boom doodging. En zo zijn jullie erachter gekomen dat het precies 1000 jaar geleden zich afspeelde. Ja. Er is heel veel belangstelling voor jullie onderzoek. Ja, dat klopt. Ja, we waren helemaal verrast. Ja. Verrast? Ja, best wel, ja. Dus nu interviews met journalisten over de hele wereld? Ja, absoluut. Ja. Geniet daarvan en bedankt voor dit gesprek in alle drukte. Margot Kuitems van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek is om 5:00 verschenen in blad Nature. Zometeen, met een kleine 2 weken te gaan, komt de grote klimaattop in Glasgow nu echt dichtbij. Er hangt veel van af, maar de aanloop gaat met horten en stoten. Ook in Amerika, waar zoveel van verwacht werd nu Biden president is. Ster. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geef me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Mijn naam is Mohammed Al-Salahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater. Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day en lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Jan van der Put is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken is in Ter Apel in Groningen op bezoek bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar zitten zoveel mensen dat volgens de gemeente de situatie onhoudbaar is geworden. Commissaris van de Koning in Groningen, Paas, noemde in deze uitzending de situatie in Ter Apel inhumaan, treurig en beschamend. De RIVM meldt vandaag ruim 4600 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er bijna 680 meer dan gisteren. Er liggen nu 650 besmette mensen in het ziekenhuis en dat is een stijging van 33. De Koninklijke Marechaussee heeft bij vliegbasis Volkel 8 mensen aangehouden die een gat hadden gegraven onder een hek. Ze wilden via dat gat het terrein op om te protesteren tegen vervuilende F-16's. En de gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt de Sakharovprijs, de prestigieuze mensenrechtenprijs van het Europees Parlement. Europarlementsvoorzitter Sassoli prijst Navalny's grote moed en roept op tot zijn onmiddellijke vrijlating. Dan gaan we snel door naar Edwin Gerritsen met de situatie op de weg. Het is weer een stuk drukker geworden. Er staat nu ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is in de regio Den Haag-Rotterdam en in Brabant. De langste files staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baren en Barneveld. Een half uur oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Afrikkerk-Driel 20 minuten. A50 Eindhoven richting Oss tussen Son en Breugel en Uden ruim 20 minuten. En tot slot de N301 Almere richting Barneveld tussen Afrit Nijkerkerveen en Afrit Zwartebroek. Een half uur oponthoud. En collega Marco Verhoef is ook aangeschoven bij mij in de studio. Marco, ik vond het vanmiddag al hard waaien, zei ik tegen jou. Ja. Even voor de uitzending. En jij zei, ja, maar het wordt nog veel heftiger. Ja, het windpiek hebben we nu niet gehad. Het was vandaag inderdaad ook een dag met buien, windstoten ook inderdaad. Dat je nou af en toe denkt in de auto van, hey, dat stuur, dat moet toch een beetje vasthouden. En die gedachte zou ik vasthouden voor de komende 2 dagen ongeveer, waarbij morgen de dag met de meeste wind is. Voor de avond, komende avond, zal er niet zo heel veel veranderen. We hebben wolkenvelden, af en toe een opklaringje, af en toe ook een felle bui. En zo'n felle bui, ja, die staat dan vaak garant voor even een uitschieter in de wind. En soms ook voor onweer en hagel. Verder? Ja, morgen krijgen we dus inderdaad meer wind. Eigenlijk gebeurt dat al in de loop van de nacht. Dan trekt een lage drukgebied over ons land met flink wat regen. Echt een behoorlijke plons water. Tegelijkertijd gaat de wind aantrekken. Hard langs de kust, windkracht 7. In het binnenland ook goed merkbaar. En vlagerig wordt die. En vooral als, en dat is een beetje technisch misschien, het koufront doorkomt. Koufront is de begrenzing tussen de warme lucht waar we nu in zitten en de koudere lucht waar we morgen in komen. En als dat front doorkomt, dan gaat de wind het meest uitschieten. En dat zal vooral merkbaar zijn in het zuiden van het land, Zuid-Holland en Zeeland langs de kust, maar ook in het heuvelland van Limburg bijvoorbeeld. Nou, uiteindelijk trekt die regen dan morgen weg, maakt plaats voor buien, net als vandaag, kans op hagel en onweer. En dan morgenmiddag houden we nog steeds kans op forse windvlagen, met name in het noordwestelijk kustgebied. Dankjewel, Marco. Ster. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax dé oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Prima aan de reizen? Wow, het kan! Met jouw financiële situatie is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ontdek wat kan en krijg een plan. Ga naar asr.nl en maak vandaag nog een duurzame start met beleggen. ASR doet het. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt jouw inleg of een deel hiervan verliezen. ASR Vooruit BV is onderdeel van ASR. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Voor de Amerikaanse president Joe Biden is klimaat een van de speerpunten van zijn presidentschap. Hij zat nog geen dag in het Witte Huis toen hij de beslissing van zijn voorganger Donald Trump om uit het Parijse klimaatakkoord te stappen ongedaan maakte. The third one I'm going to sign, and that's what we do while you're all here, is the commitment I made that we're going to rejoin the Paris Climate Accord as of today. De klimaatconferentie in Glasgow van volgende week zondag staat dan ook groot in de agenda van de president. Samen met de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en met oud-president Barack Obama is Biden daar aanwezig. Maar welk pakket aan klimaatmaatregelen in eigen huis Biden daar kan presenteren is nog onduidelijk. Want de onderhandelingen over dat pakket verlopen heel stroef. Eén noodzakelijke democratische senator uit de kolenstaat West Virginia ligt dwars. En dat betekent dat de tijd, zo kort voor de klimaattop, voor president Biden en zijn team begint te dringen. Ik spreek erover met Ralien Bekkers. Zij werkt in Washington bij een organisatie die landen helpt bij de uitvoering van klimaatbeleid. Goedemiddag, mevrouw Bekkers. Goedemiddag, hoi. Ja, u volgt deze politieke discussie natuurlijk ook. Wat is de kans dat er in de Verenigde Staten nog een ambitieus klimaatplan wordt aangenomen? Ja, het klimaatplan dat ligt er in principe al, want dat was ingediend bij de VN eerder dit jaar. Dus in principe wil Biden minstens 50%, misschien 52% reductie in uitstoot in 2030 in de hele economie. En dan 2050 naar netto nul brengen. En de verschillende ministeries hebben ook al aan allerlei klimaatplannen gewerkt. Dus er is van alles aan de gang. Yeah. Maar nu gaat het nog om de financiering. Yep. Dus er ligt nu dus het hele belangrijke pakket met de sociale en klimaatmaatregelen voor 3,5 biljoen dollar investeringen voor de komende 10 jaar ligt op tafel. Maar dat ligt, zoals je net al zei, behoorlijk vast door de democratische senator uit West Virginia. Waar natuurlijk heel veel belangen van de kolenindustrie zitten. Dus Biden zelf verwacht dat de onderhandelingen wellicht eind deze week worden afgerond. En dan zal er dus voor Glasgow duidelijkheid zijn. Het is niet helemaal duidelijk of dit lukt. Er ligt ook een alternatief op tafel. Een kleiner pakket van rond de 2 biljoen dollar. Blijft zo'n 500 miljard dan over voor klimaat. Met name met de focus op opschalen van duurzame energie. Maar het is nog steeds niet duidelijk waar het uiteindelijk naartoe gaat. En als dat hele pakket niet lukt van de 3,5 biljoen... betekent dat de doelstellingen die de VS heeft gezet daarmee nog niet bereikt kunnen worden. Dus dan hebben we eigenlijk onvoldoende financiering om de ambities te realiseren. Dus daar wordt nu nog druk over onderhandeld. Hoe belangrijk zijn de Verenigde Staten voor het succes van internationaal klimaatbeleid? Behoorlijk belangrijk. Zij zijn verantwoordelijk voor momenteel 13% van alle uitstoot ter wereld. Dus het is toch wel echt ontzettend van groot belang dat de VS nu doorzet. Er is nu een president die veel wil doen op klimaatgebied. Er is ook de huidige Senaat en het Huis van Afgevaardigden zijn ook onder controle van de Democraten. Dus je zou denken dat dit het moment zou zijn om de implementatie van klimaatbeleid voor de komende jaren te kunnen veiligstellen. En als dat niet lukt, dan zitten we internationaal in een nog groter probleem wat dat betreft. Dus ze zijn een enorm grote speler wat betreft uitstoot, maar ook wat betreft invloed. De afgelopen jaren zijn natuurlijk behoorlijk lastig geweest, waar de VS zich helemaal terugtrok uit deze discussies en juist de andere kant op ging. Dus Biden wil heel graag, maar zal ook op nationaal niveau moeten kunnen laten zien dat ze serieus zijn. Ja, maar wat betekent het als Biden zometeen bij die top met lege of deels lege handen aankomt? Ja, de initiële doelstellingen staan al van de VS. De bereidheid is er. Ze zullen in ieder geval een deel van dit pakket moeten afsluiten om te laten zien dat er inderdaad een deel van de nodige financiering in ieder geval is. Dus dat is wel heel erg belangrijk voor hun geloofwaardigheid. Voor alle landen die hun mond vol hebben van klimaat is het belangrijk om ook daden bij de woorden te voegen. Dat geldt ook voor Nederland. Aan de andere kant hebben ze wel net in het budget voor 2022 voorgesteld dat er 3 miljard vrijkomt voor internationale klimaatfinanciering. En Biden heeft ook al meer dan 11 miljard toegezet tot 2024 hiervoor. Dus wat dat betreft zal hij wel met goede, volle, deels volle handen aankomen wat internationale financiering betreft. En dat is een van de grootste knelpunten voor de komende klimaatconferentie. Dus hij zal wat van zijn geloofwaardigheid wellicht verliezen als het niet lukt in de komende week. Maar hij zal ook wel wat betreft internationale klimaatfinanciering met wat aankomen zetten wat weer andere landen zal motiveren om ja, meer te doen. En die luisteren dan wel, zeg maar, behouden ze dan wel die positie? Want ja, hij krijgt het eigenlijk in eigen land misschien nog niet eens voor elkaar. Kan hij dan zometeen wel bijvoorbeeld China aanspreken of andere landen die tegenstribbelen? Ik denk zeker dat de tegenstribbelaars dit tegen hem kunnen gebruiken, absoluut. Want als je hiermee ziet dat hij het wel wil, maar het zelfs met de controle die de Democratische Partij momenteel heeft, het nog niet eens voor elkaar kan krijgen. Uiteindelijk gaat het erom dat we niet alleen doelen stellen, maar ook de doelen uitvoeren. Dus als de VS momenteel niet in staat is om de nodige middelen voor de uitvoering veilig te stellen, dan zal dat zeker niet in zijn voordeel werken. En ik denk dat het absoluut op zijn geloofwaardigheid en zijn effectiviteit van de klimaatdiplomatie een negatieve invloed zal hebben. Hoe bent u eigenlijk gestemd over die hele top? Wordt het een succes? Oef, ik vind het een hele moeilijke. Want het is natuurlijk de eerste keer dat er weer een top is in 2 jaar. Omdat het vorig jaar niet doorging door COVID. Ik denk dat het heel erg moeilijk gaat worden, ook omdat de toegang tot de top heel erg gemixt is. Je hebt namelijk alle westerse landen die al grote vaccinatiecampagnes hebben gedaan en die al volledig gevaccineerd kunnen zijn. Die zullen er allemaal in grote getale bij kunnen zijn. Terwijl de armere landen, de kleinere landen, de eilandstaten waarschijnlijk met veel minder mensen daar kunnen zijn. En dan zal je toch een andere dynamiek hebben waar er veel meer mensen aan de zeg maar, machtige kant van de landen de meeste invloed zullen hebben. Is natuurlijk altijd al zo. Maar omdat het nu zo urgent is, ook over adaptatie zal gaan, ook over de huidige schade die landen al ondervinden, is het zo belangrijk dat iedereen erbij kan zijn van dat soort landen. En ik denk dat dat door COVID heel erg moeilijk gaat worden. Ook door de reismaatregelen en zo die het de belemmeringen opleggen voor mensen om erbij te kunnen zijn. Dus ik weet niet of het een hele succesvolle top gaat worden. Een van de belangrijkste punten zal de financiering zijn. 2020 hadden we 100 miljard op tafel moeten hebben. Dat moet vanaf 2020 elk jaar. Dat is niet gehaald. Dus met de huidige commitments van Biden en hopelijk ook andere landen zal dat een van de grootste testen zijn of het een succesvolle top wordt. Of ze de voldoende financiering kunnen realiseren en voldoende ambitie. En dat is ook nog, blijft ook nog behoorlijk achter. Dus ik ben niet al te positief gestemd, maar ik hoop dat iedereen heel hard zijn best gaat doen en dat er voldoende eilandstaten en andere landen bij kunnen zijn. Ja, dat is over 2 weken. Maar eerst heeft Biden nog wat op te lossen in eigen land. We gaan het dan allemaal volgen. Zeker. Dank u wel, mevrouw Bekkers. Die werkt aan de uitvoering van klimaatbeleid vanuit Washington. Niet alleen in Nederland neemt het aantal vluchtelingen toe. Dat gebeurt ook in Duitsland. Specifiek via de Duits-Poolse grens stijgt het aantal vluchtelingen dat de grens overkomt flink. Ik heb contact nu met correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Charlotte, hoe is de vluchtelingensituatie in Duitsland op dit moment? Nou, in Duitsland breed stijgt het aantal vluchtelingen dat het land nu binnenkomt. Het is al op dit moment ruim een derde meer dan vorig jaar. Speelt ook mee dat vorig jaar er minder vluchtelingen waren, onder andere door corona. Maar het heeft ook te maken met nieuwe ontwikkelingen dit jaar. Kijk bijvoorbeeld naar Afghanistan. Er worden natuurlijk ook in Duitsland mensen uit Afghanistan, Duitsland binnengehaald. En wat nieuw is, je noemde het al, is dat er veel meer vluchtelingen vanuit Polen, Duitsland binnenkomen. En om daar een beetje een beeld van te schetsen, tot eind juli kwamen er 26 mensen daar de grens over. En in augustus nam dat al flink toe. En inmiddels zijn het er al 100 tot 200 per dag. Dus en dat zijn geen Polen, maar dat zijn onder andere Syriërs en Afghanen en Iranezen. Ja, uit veel landen. Ja, een flinke stijging. Hoe komen deze Syrische en Afghaanse mensen dan via Polen in Duitsland terecht? Die hebben vaak al een hele lange reis achter de rug. En Wit-Rusland speelt daar een hele belangrijke rol in. Nou, om dat te begrijpen moet je eigenlijk even terug in de tijd gaan. Naar ook vorig jaar bijvoorbeeld. Volgens de EU die zag dat er in Wit-Rusland steeds grovere mensenrechten schendingen plaatsvonden. Er werden protesten tegen een nieuwe regering hardhandig neergeslagen. Je kan je misschien ook nog wel eerder dit jaar herinneren het voorval van de Ryanair-vlucht die onderschept werd door de Wit-Russische autoriteiten. Er werd toen een kritische journalist van boord gehaald en die is vastgezet. Nou, op die mensenrechten schendingen volgden sancties door de Europese Unie tegen Wit-Rusland. En de president van Wit-Rusland, Lukashenko, die heeft daarop gereageerd door min of meer de grens naar Europa open te zetten. Door Europa gezien wordt als een drukmiddel over de rug van deze mensen heen. En hoe gaan die mensen dan vanuit Wit-Rusland verder? Nou, een deel van hen komt via Letland en Litouwen en een deel direct via Polen. Daar hebben ze in die landen inmiddels ook gereageerd door onder andere prikkeldraad aan de grens neer te zetten. En Polen heeft aan de grens met Wit-Rusland ook al de noodtoestand uitgeroepen. Daar is daar een soort gek strook ontstaan, een soort niemandsland, bos, waar geen pers welkom is, geen hulporganisaties, waar dus ook geen controle is van hoe de situatie daar nu is. Mensen die proberen daar te voet doorheen te komen, dat lukt niet iedereen. Een deel van hen komt vast te zitten. Die zitten dan tussen die twee grenzen in feite in. Zonder onderdak, zonder eten of drinken. Er zijn ook al mensen bij overleden. En het deel dat er wel doorheen komt, die is er vaak dan nog niet. Want Polen is vaak niet de bestemming, maar Duitsland. Dat staat toch bekend als een land waar je makkelijker een asielaanvraag kunt doen en ook meer kans maakt. Dus dan moeten ze nog een grens over. En dan keren ze zich vaak ook tot mensensmokkelaars die ze daarbij helpen. Ja, en dan zijn er verhalen van mensen die nog eens 8-9 dagen te voet het bos doorgaan om vanuit Polen Duitsland in te komen. En daar worden ze dan vaak door de politie opgepakt. Dan worden ze geregistreerd. Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd voor zover dat mogelijk is met corona. Dan komen ze in een opnamecentrum terecht. En dan start meestal de aanvraag voor een asielprocedure of worden ze naar andere deelstaten verdeeld. En wat betekent dit dan voor de situatie in de opvang in Duitsland? Ja, die centra beginnen aan de grens ook vol te raken. Kijk bijvoorbeeld naar Brandenburg, een deelstaat aan de Poolse grens. Daar komen de meeste mensen via Polen Duitsland binnen. Die komen allemaal in Brandenburg via een opvangcentrum in Eisenhüttenstadt. Daar is plaats voor 1600 mensen en er zitten er nu al rond de 1300 en dat gaat hard omhoog. Dus daar kijken ze al naar uitbreiding van de capaciteit. En dat is eigenlijk ook in andere deelstaten zo. Daar zie je dat ze bezig zijn met het uitbreiden van hun opvangcapaciteit. Bijvoorbeeld door extra tenten te plaatsen. Ik kan me voorstellen dat de Duitse regering zich erg zorgen maakt om deze situatie, met de handen in het haar zit. Ja, klopt. Ze zijn erg bezorgd. Er is vandaag ook overleg geweest in het kabinet. Dat is best bijzonder, want het kabinet is nu in een soort stand-by-modus omdat er een nieuwe regering aan zit te komen. En daar hebben ze gezegd, in eerste instantie zien we een oplossing voor de EU. Die moet de grenzen gaan bewaken, ook bij Wit-Rusland. Maar ze hebben ook een verzoek gestuurd aan Polen om de patrouilles aan de grens te versterken. Om meer mensen te kunnen registreren en mensensmokkel tegen te gaan. Niet om mensen terug te sturen dus, want dat mag ook niet. Maar om toch iets te kunnen gaan doen om die stroom in te dammen. Charlotte Waaiers vanuit Berlijn, dank je wel. Dan gaan wij naar Edwin Gerritsen. Je zei net dat het drukker was geworden. Heb je nu beter nieuws? Ja, het neemt iets af, maar er staan nog steeds 380 kilometer file. Dus het is redelijk druk, vooral in de regio Den Haag en Rotterdam en in Brabant. De langste file staat nu op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baren en Barneveld rijdt het langzaam over 10 kilometer. De vertraging is ruim 3 kwartier. Reizigers naar Marokko balen dat het vliegverkeer tussen Nederland en Marokko voor onbepaalde tijd wordt stilgelegd. Dat is besloten om de verspreiding van corona tegen te gaan. Maar het is voor deze mensen, die vanmiddag vertrokken naar Marokko, geen reden om hun reis te cancelen. Ze zien wel hoe ze terugkomen. Ja, zien we wel. Via Frankrijk of via België of zo. Ja, is maar afwachten wat, Dus ik bedoel, over een paar weken, dat kan het misschien anders. Maar de Belgen mogen nog vliegen. Dus dan kunnen we van daaruit naar België vliegen. Een beetje omvliegen, dan kom je wel weer thuis. Hopen we. Ja, toch. Maken zich geen zorgen. Transavia onderzoekt nog of het mogelijk is om toch na vannacht toestemming te krijgen om Nederlanders uit Marokko op te halen. Onderzoekers zijn al jaren bezig met de plastic soep, de plastic vervuiling in de zeeën. Wetenschappers breken zich het hoofd over hoe je die kan opruimen. Maar net zo belangrijk is de vraag hoe je die troep kunt lokaliseren. Misschien kunnen we daar satellieten voor gebruiken. In Deltares in Delft wordt dat onderzocht. And we have the nets and the ropes with the bottles included. Het begint met een korte briefing met vertegenwoordigers van alle onderzoeksteams. And then we also have the capillary wave. Er zijn mensen van de Universiteit van Catalunya, de Universiteit van Stirling in Schotland, Universiteit Lissabon en Universiteit Delft. En na de briefing gaan we naar het bassin waar de onderzoeken worden gedaan. En ja, wat heb je voor die onderzoeken nodig? Apparatuur natuurlijk, veel water en plastic. Is this your plastic? This? Yeah. It's like been naturally found. So like in rivers and everything. Dit plastic komt echt uit rivieren en uit zeeën. So it's all natural plastic, yeah, so to speak. Yeah. So yeah, if you can call it that. Found in nature. Yeah, het komt uit de natuur. Yeah. Yeah, I'm trying to use radar to look at the plastic to see if there's any differences in the signal from when there's plastic in the water to when there's no plastic in the water. Ze gebruiken radar om te kijken of de signalen veranderen als er plastic in het water zit. Hebben ze al resultaten bereikt? What are the results so far? They look promising, yeah. Nothing completely concrete yet. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar het ziet er best goed uit. Well, good luck. Cheers, thank you. Ik zie nu golven in het water ontstaan. Het is nu nog een prachtig, schoon, leeg bassin. En dat gaan deze onderzoekers dus compleet vervuilen met allemaal soorten plastic die ze onder andere in de zeeën en de rivieren hebben gevonden. Ja, we hoorden net Morgan Simpson uit Schotland. Er zijn nog drie andere teams dus, hè, uit Spanje, uit Lissabon en er is een team uit Delft. En het verschil met Delft en die buitenlandse teams is, die buitenlandse teams werken allemaal met een soort antennes. En Delft pakt het anders aan. Tom van der Bremer, wat is het verschil? Wij kijken eigenlijk met optische camera's. Veel van de andere teams meten niet het plastic, maar meten het effect van het plastic op de golven. Dus het golfpatroon wordt anders. En dat proberen wat doen ze dan met die antennes? Zij meten eigenlijk, je kunt het zien als je in de spiegel kijkt. Als je in de spiegel kijkt, gaat het licht dat reflecteert op de spiegel en gaat de andere kant op. Maar als je een hele ruige spiegel hebt, dan kun je, net als in een spiegelparadijs, dingen van allerlei kanten zien. En dat doet dat water ook. Dat water reflecteert allerlei signalen en dan kunnen ze meten wat uitgezonden wordt versus wat terugkomt. En dan meten ze het verschil of er wel of geen plastic op het water ligt, meten ze het verschil wat plastic uitmaakt. Ja. Dat is met radar onder andere, hè? Maar doen die drie buitenlandse teams nou allemaal hetzelfde? Ze hebben allemaal hun eigen technologieën, allemaal hun eigen frequenties waarop ze opereren. Dus ze proberen allemaal op hun eigen manier hetzelfde te meten. Ja. En waarom doen jullie dan dat optische? Waarom zijn jullie zo eigenwijs? Goede vraag. Nou, in de eerste plaats, zij weten niet wat er aanwezig is zonder dat wij optische metingen doen. Oh ja. En in de tweede plaats zijn wij geïnteresseerd in nog bredere vraagstukken. Wij willen weten hoe snel het plastic wordt getransporteerd door de golven. En dat kunnen we heel goed meten als we optisch meten. Dan zien we gewoon dat het plastic hier met de golven in het bassin van de ene kant naar de andere kant van het bassin gaan. Als ik nou op Google Earth kijk, hè, dan kan ik in mijn tuin de tuintafel zien staan. Ja. Kan je dat met een satelliet met plastic ook? Nou, dat is dus de tuintafel. Dus als er een tuintafel drijft, dan zou je dat kunnen zien. Maar veel van de deeltjes van plastic zijn veel kleiner en die kun je dan ook niet zien. Dus daar moet je een truc voor bedenken om die toch te kunnen waarnemen. Precies, precies. Op dezelfde manier dat we golven meten in de zee om te weten hoe hoog de golven zijn of we gaan surfen. Dan moeten we kijken en dan meten we. Uiteindelijk kunnen we niet precies die golven zien, maar we zien hoeveel er van ons signaal wordt gereflecteerd. En dat meten we. En dat doen we hier. Ja, en dan toch maar even de hamvraag ook, hè. Dan heb je zo'n vlek of zo'n soep gesignaleerd. En dan? Dat is natuurlijk een grote vraag. Veel partijen zijn bezig met opruimen. En dan kun je je opruiming meer specifiek maken. Dus je kunt daarheen. Maar dat is denk ik erg ambitieus. Wat je in ieder geval kunt doen is in de oceaan de stromingspatronen van plastic begrijpen. Waar gaat het nou de zee in? Welke rivieren? Waar gaat het nou naartoe? Komt het vanuit vissersschepen? Komt het vanuit rivieren in Indonesië of China? Komt het uit Nederlandse rivieren? Waar komt het vandaan? En ik denk dat dat het grootste vraagstuk is wat we vandaag proberen op te lossen. Ton van Bremer was dat van de TU Delft. En dat was in een gesprek met Mark Robin Visser. Voor zes. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. De politie in Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, kreeg een wel heel bijzondere melding op haar noodnummer. Can you tell me something? You can tell me something. I got some toys for you. You got some toys for me? Ja, terwijl zijn vader even niet oplette, belde een 4-jarige jongen de politie. Niet omdat er een noodgeval was, maar omdat hij graag zijn speelgoed wilde laten zien. De politie nam het sportief op en stuurde een agent. Die bevestigde dat de jongen inderdaad cool speelgoed had. En ze maakten samen een foto op de motorkap van de politieauto. De ouders en hun zoon werden nog wel even streng toegesproken. Het alarmnummer moet je alleen bellen voor een noodgeval. 4. Nog altijd komt er op het eiland La Palma lava uit de grond. Omwonenden vertrokken al weken geleden, maar enkele honden raakten door de lava ingesloten. Droonpiloten houden de dieren in leven door water en voer te brengen. Een ander bedrijf hoopt ze nu ook met drones te bevrijden. Dat klinkt zo. In het bijbehorende filmpje is een grote drone te zien. Eronder hangt een net dat tot wel 24 kilo kan dragen. Het bedrijf zegt dat het net zo te hebben aangepast dat ze de honden veilig kunnen vangen. Het ziet er eerlijk gezegd nogal hachelijk uit. Maar laten we hopen dat het lukt. 3. Pokémon staat toch vooral bekend als onschuldig kindervermaak. Naast de tekenfilmserie die bij dit liedje hoort, kun je bijvoorbeeld allerlei speelgoed kopen. Meest bekend zijn waarschijnlijk wel de speelkaarten. En die kaarten zijn nu ook ontdekt door speculanten en criminelen. Vooral zeldzame exemplaren stijgen namelijk enorm snel in waarde. De site 1 Limburg maakte een rondgang langs de speelgoedverkopers die steeds vaker te maken hebben met Pokémon-diefstallen en veiligheidsmaatregelen nemen. En ook de eerste ripdeal en ramkraak gericht op Pokémon-kaarten zijn al een feit. Dus mocht je een stoffige doos op zolder hebben liggen met nog wat Pokémon-kaarten, pas op. 2. Veel Ajax-fans lopen vandaag nog met een brede grijns rond. Hun team won gisteren in de Champions League met maar liefst 4-0 van Borussia Dortmund. Niet alleen is dat gewoon een heel sterke tegenstander, maar ook de manier waarop Ajax won maakte indruk. Zo schrijven Duitse media dat Dortmund is aufgefressen en het haast leek alsof de spelers van Dortmund rondliepen op houten klompen. Ook hun trainer was achteraf heel uitgesproken over de wedstrijd. Herr Rose, wat denken Sie na zo'n avond wie heute? Scheiße. Dank. Daar was geen woord Spaans bij, zullen we maar zeggen. 1. Misschien herinnert u zich dit nieuws nog wel van de Olympische Spelen. Fastest woman in America disqualified from the 100 meter race at the Olympic Games after testing positive for marijuana. De Amerikaanse atlete Sha'Carri Richardson had wiet gerookt, werd betrapt en mocht daarom niet meedoen aan de 100 meter sprint op de Olympische Spelen. Dat was een controversiële beslissing, want waarom geldt wiet als verboden in de sport, terwijl tabak en alcohol geen probleem zijn? Vandaag werd bekend dat de NBA spelers ook volgend jaar niet meer gaat controleren op wiet. Volgens een Amerikaanse nieuwssite past de basketbalcompetitie daarmee in een trend. Steeds meer Amerikaanse sportcompetities versoepelen de regels. En die trend is breder. Steeds meer staten legaliseren wiet. En een ruime meerderheid van de Amerikanen vindt dat prima. De tijden dat Nederland met haar softdrugsbeleid in de wereld opviel lijken steeds verder achter ons te komen liggen. NPO Radio 1. Jim Deddes is Harco, oftewel de huilomman. Waar moet u nou echt van huilen? Held van menig millennials. Zielige honden, Filippies. Zwaar gepeste meisjes. Derde wereldlanden, onrecht, scheurbuik, hongerloontjes. Met compleet eigen toon en onnavolgbare dialogen een eigen wereld optrekken. Mensen die winden laten in het openbaar vervoer. Mensen die gierig zijn met eten. Mensen die niet doorvertellen als er ergens een rollenbank is. Luister naar Kunststof met Jim Deddes. Op NPO Radio 1. Zometeen om 19:30. Wie luistert, weet meer. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer-Laren. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility. De autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility. Powering the future of movement. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Luisterboeken zonder abonnement? Koop je bij luisterrijk.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Zes uur. NPO Radio 1 met Saïda Maghé. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Ziekenhuizen als het Radboud balanceren deze week steeds meer tussen de zorg voor nieuwe coronapatiënten en dringende zorg voor hun andere patiënten. En met Jeugdzorg Nederland bespreek ik of zij weten hoe het is met de meer dan 1000 kinderen van de ouders uit de toeslagenaffaire die afgelopen jaren uit huis zijn geplaatst. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Asielzaken is in Ter Apel in Groningen op bezoek bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar zit het zo vol dat volgens de gemeente de situatie onhoudbaar is geworden. Afgelopen nacht zaten er 750 mensen in de nachtopvang, terwijl er maar 275 plaatsen zijn. Volgens verslaggever Edwin van den Berg is het de vraag of Broekers-Knol direct een oplossing heeft. Nou, ze verwachten inderdaad dat zij wel met iets komt. Maar de vraag is, als ze zegt dat er zo snel mogelijk op andere plekken noodopvang geregeld kan worden, wanneer dat wordt gerealiseerd? Is dat vanavond al? Kunnen er hier mensen met bussen naar andere locaties worden gebracht als de staatssecretaris hier straks weer vertrekt? Of duurt dat nog in de loop van de komende dagen? Het kabinet wil de komende weken 1500 extra opvangplekken. Volgens de commissaris van de Koning in Groningen, Paas, is er veel te lang gewacht met oplossingen tot het misging. En noemt de situatie in Ter Apel inhumaan, treurig en beschamend. De Amerikaan die in 2018 op Valentijnsdag een bloedbad aanrichtte op een school in Florida heeft schuld bekend. De man schoot 17 mensen dood op zijn oude middelbare school. 17 anderen raakten gewond. In de rechtbank zei hij dat hij spijt had. And I just want you to know I'm really sorry and I hope you give me a chance to try to help others. If I believe it's your decision to decide where I go and whether I live or die. De schietpartij was de aanleiding voor de March for Our Lives-beweging, waarin Amerikaanse scholieren massaal de straat opgingen om strengere landelijke wapenwetten te eisen. De Koninklijke Marechaussee heeft 8 mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel, omdat ze met schepjes een gat hadden gegraven onder een hek. Het waren demonstranten die probeerden om de vliegbasis op te komen om te protesteren tegen F-16's. Facebook moet in het Verenigd Koninkrijk een boete betalen van omgerekend 59 miljoen euro. Het bedrijf heeft volgens de Britse toezichthouder onvoldoende meegewerkt aan een onderzoek naar de overname van gifjesplatform Giphy. In New York worden alle ambtenaren verplicht om zich te laten vaccineren tegen corona. Dat gold al voor docenten en zorgpersoneel. Maar burgemeester de Blasio breidt de plicht uit naar agenten, brandweerlieden, vuilnisophalers, bouwinspecteurs en andere mensen in dienst van de stad. De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny krijgt dit jaar de Sakharov-prijs van het Europees Parlement. Dat is de belangrijkste EU-prijs voor mensen en organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Navalny schaart zich nu in een rijtje van mensen die vaak in soortgelijke omstandigheden het opnamen tegen autoritaire regimes. Nelson Mandela was eerder de prijswinnaar. Alexander Milinkevitch, voormalig presidentskandidaat in Wit-Rusland. Dus hij past daar heel goed in. Navalny is de belangrijkste politieke tegenstander van president Poetin. Hij zit een straf uit van 2,5 jaar in een werkkamp. Vorig jaar ging de Sacharovprijs naar de oppositie in Wit-Rusland. Reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu Marokko komende nacht alle directe vluchten stillegt met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Marokko is bang voor verspreiding van het coronavirus. Hoe lang het vliegverbod duurt is niet bekend en ook niet hoeveel reizigers zijn getroffen. Transavia vliegt wekelijks 22 keer heen en weer. En met de herfstvakantie zitten veel mensen in Marokko op familiebezoek. De luchtvaartmaatschappij probeert toestemming te krijgen om reizigers terug te halen. Het weer, buien met onweer en hagel en veel wind. Het koelt af tot een graad of 11 vannacht. Morgen buien en veel wind en met 12 graden een stuk kouder dan vandaag. Gaan we naar de verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. De files worden alweer wat korter. Er staat 250 kilometer in totaal. De meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Baren en Hoevelaken een file met een kwartier oponthoud. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Afrit Kerkdriel 20 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein 6 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoopend de Bresseplein en Knoopend Ridderkerk 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Je kozijnen of trap verven? Profiteer van de Histor-actie bij Hubo. Nu 50% korting op alle Histor Perfect Finish lakverven. En het juiste advies voor een perfect resultaat krijg je er gratis bij. Hubo helpt. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Het was een heel gezellige eerste date. Gaan jullie nog een keer samen iets doen? Jazeker. We gaan volgende week samen golfen. Fijn om te horen. Veel plezier samen. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Ja, die moet hier. Elke dag haar legpuzzel. Elke dag haar radioprogramma. Elke dag een middagdutje. Poes, poes, poes, poes, poes. Elke dag de poes zoeken. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Gisterland van Immedros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Immedros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena, nu te zien in Museum Catharijne Convent in Utrecht. NPO Radio 1. NOS NTR. De coronabesmettingscijfers stijgen weer hard. Maar dat is niet de enige reden dat spreiding van patiënten over ziekenhuizen weer nodig is, volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Nou, de druk op de ziekenhuizen is groter doordat het niet alleen sprake is van een toenemende covid-druk, maar ook omdat we nu de alle zorg leveren, dus de reguliere zorg, maar ook omdat er sprake is van een geboortegolf, dus veel verloskundige zorg, er in sprake is van inhaalzorg en de acute zorg erg druk is. Saïda Maghé. Nieuws & Co. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen. Vandaag liggen er 650 mensen met covid in het ziekenhuis, waarvan 165 op de IC's. En dat betekent dat het op sommige plekken dringen wordt en dat er weer operaties worden afgezegd. Bijvoorbeeld in het Radboud UMC. Ik praat erover met Chantal Bleker-Rovers. Zij is internist-infectioloog en voorzitter van het actieteam dat gaat over de opnamecapaciteit voor coronapatiënten. En ze kijkt ook naar de uitgestelde zorg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is de situatie bij u in het ziekenhuis als u kijkt naar het aantal coronapatiënten en de andere zorg? Ja, we hebben op dit moment een aantal patiënten op de intensive care met COVID. En inmiddels 11 patiënten op de verpleegafdeling. En inmiddels liggen er ook alweer een aantal patiënten op de SEH, op de spoedeisende hulp met corona, waarvan ik nog niet zeker weet of we ze op kunnen nemen en of ze opgenomen moeten worden. En u heeft ook weer operaties af moeten zeggen. Ja, dat klopt. Op dit moment is het zo dat de reguliere zorg die gaat door, in tegenstelling tot in eerdere golven, toen dat veel meer afgezegd werd. We zijn bezig met het inhalen van uitgestelde zorg. En verder hebben we een verhoogd ziekteverzuim, onder andere onder onze verpleegkundigen. En merk je ook heel erg dat na anderhalf jaar overbelasting in de zorg, dat mensen niet meer de energie hebben om voor nog meer patiënten te gaan zorgen en nog meer extra diensten te dragen en dat draaien. En dat zorgt ervoor dat we voor elke COVID-patiënt waar we een bed voor nodig hebben, gaat er een bed wat we anders gebruiken voor reguliere zorg af. Hm. Ja, u loopt eigenlijk, of jullie lopen in het Radboud UMC tegen exact dezelfde problemen aan als collega's in andere ziekenhuizen. Kunt u concreet zeggen, wat heeft u deze week moeten afzeggen? Ja, dat is best veel. We hebben in de afgelopen twee weken zeven hartoperaties af moeten zeggen. In totaal is dat ongeveer 30% van onze capaciteit van operaties die na de operatie nog een IC-bed nodig hebben. En ook buiten de IC is door de inzet van personeel op de corona-afdeling hebben we al bijna 20 operaties af moeten zeggen. Dus het gaat niet alleen om de hartoperaties, maar ook heel veel andere mensen die aan het wachten zijn op een operatie, hebben te horen gekregen dat het dus nu niet doorgaat. Is het dan een mogelijkheid om extra bedden te openen? Want demissionair minister De Jonge heeft de ziekenhuizen al gevraagd om op te schalen. Ja, nou, in eerdere golven konden we dat wel, maar door de factoren die ik net noemde lukt ons dat nu niet. En de beperkte verpleegkundigen die we nog hebben, die zetten we natuurlijk in waar het hardste nodig is. Maar elke COVID-patiënt extra betekent helaas een bed minder wat we in kunnen zetten voor reguliere zorg. En dat is in de praktijk vaak toch het afzeggen van operaties. Ik zei het net al, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding heeft gisteren besloten om coronapatiënten weer landelijk te gaan verdelen. Helpt dat dan voor jullie? Nou, ik denk dat op dit moment onze regio, die wat meer getroffen is dan sommige andere regio's, zeker helpt. Dan kunnen we de instroom van patiënten toch meer spreiden over alle regio's in Nederland. Ook de regio's die nu nog niet hun reguliere zorg af hoeven te schalen. Dus dat helpt de komende tijd zeker. Ik ben alleen wel bang als het aantal besmettingen in de maatschappij toe blijft nemen, zoals dat nu toeneemt, dat dan ook landelijk het aantal opnames toe zal blijven nemen. En uiteindelijk zul je dan ook in andere regio's gaan zien dat die reguliere zorg weer geraakt gaat worden. Dus het is we zijn er heel blij mee en het is tijdelijk ook een goede oplossing. Maar ik weet niet of we ermee helemaal mee gaan komen op deze manier. U vreest voor de winter. Misschien wel, ja. Laten we de cijfers er dan even bij pakken. Want als er niet verder wordt versoepeld, dan voorspelt het RIVM deze winter een IC-bezetting van 180 tot maximaal 400 coronapatiënten. Stel je nou voor dat we inderdaad op die 400 patiënten uit zouden komen. Wat betekent dat dan concreet voor jullie ziekenhuis, voor wat er aan zorg wel en niet mogelijk is? Nou, dat betekent concreet dat we nog meer operaties af zullen moeten zeggen. En dat zijn operaties waar mensen toch echt op zitten te wachten. Die ook vaak wel echt met enige voorrang ingepland moeten worden. Waardoor je steeds meer een wachtlijst ziet ontstaan. En je komt in een hele onwenselijke situatie terecht. Dat mensen die ook zorg nodig hebben nu niet terecht kunnen. En dat zal alleen maar toenemen als het aantal mensen op de IC toeneemt. Dank voor uw toelichting. Chantal Bleker-Rovers, internist-infectioloog bij het Radboud UMC. 1115 kinderen van gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn sinds 2015 uit huis geplaatst. Het CBS, dat dit becijferde, meldt niet of de uithuisplaatsingen het gevolg zijn van de toeslagenaffaire of dat er andere oorzaken zijn. In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht aangemerkt als fraudeur. En dit had enorme financiële gevolgen voor onschuldige ouders en hun gezinnen. Arina Kruithof is bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Mevrouw Kruithof, 1115 kinderen. Waar zijn zij terechtgekomen? Weet u dat? Dat zijn kinderen die bij ons jeugdbeschermingsorganisaties onder toezicht hebben gestaan. En deze 1115 die het CBS heeft berekend, dat zijn kinderen die ook uit huis zijn geplaatst. Mm-hmm. En weet u waar ze terecht zijn gekomen? Nou, bij een uithuisplaatsing, waar wij uiteraard niet graag toe overgaan als jeugdbescherming. En we ook eerst allerlei andere zaken nog proberen om het in het gezin op orde en veilig te krijgen. Maar als een kind uit huis wordt geplaatst, dan streven wij ernaar dat kind zo thuis als mogelijk te plaatsen. Dus dat betekent het liefst in het netwerk. Dat kan een opa en oma zijn, dat kan de buren zijn. Dat heeft onze voorkeur. Als dat niet lukt, komen deze kinderen in een pleeggezin terecht. Als dat niet lukt, dan een gezinshuis. En als dat echt niet lukt, en vaak is er dan ook nog wel wat onderliggende kindproblematiek, dan komen deze kinderen, zoals het dan heet, op de groep. Een 24-uursvoorziening. Wat dacht u toen u gisteren deze cijfers zag van het CBS? Ja, aan de ene kant schrok ik enorm, want het komt ook zo wel heel erg dichtbij. We lezen natuurlijk heel veel over de slachtoffers van de toeslagenaffaire. En dat zijn allemaal stuk voor stuk schrijnende verhalen. En als het dan zo dichtbij komt dat mensen, ouders, die vast zijn gelopen in het woud van die overheid, dat kinderen daar de dupe van worden, dat is heel schrijnend. En één is er al, één kind is al te veel. Want toen die kindertoeslagenaffaire bekend werd, hè, hoe omvangrijk dat was, heeft jeugdzorg toen ook al een verband gelegd tussen uithuiszettingen en de gevolgen van die toeslagenaffaire? Nou, u moet zich realiseren dat als er een kind uit huis wordt geplaatst, of als er een kind onder toezicht wordt geplaatst, dat er eigenlijk altijd sprake is van meerdere problemen. Wat wij al weten, wat we zien, is dat armoede, maar ook huisvesting, daar heel vaak een van de belangrijke factoren in zijn. En dat heeft eigenlijk puur te maken met de stress die armoede bij ouders en bij gezinnen teweegbrengt. Het niet weten of je morgen nog wel genoeg geld hebt om eten voor je kinderen te kopen. Is je baan wel zeker, als je überhaupt al een baan hebt? Dus we weten al dat het een belangrijke factor is die in veel gezinnen van ons speelt. Dus ja, toen de toeslagaffaire bekend werd, toen werd dat voor ons ook duidelijk dat de gezinnen van ons bij zaten, ja. En had u ook dit aantal daarbij verwacht? Ja, dat is moeilijk in te schatten, omdat wij zelf dat niet bijhouden. Wij registreren dat niet. U houdt niet bij hoeveel kinderen uit huis worden geplaatst? Ja, dat wel, maar niet hoeveel gezinnen slachtoffer zijn van een toeslagaffaire. Ah, zo, ja. Dat weten wij niet, dat moeten ouders ons ook vertellen. En u kunt zich voorstellen dat ouders wel delen dat ze een schuld hebben of dat ze in de schuldhulpverlening zit, maar dat de oorzaak ook vaak schaamte is. En dat is pas de afgelopen tijd, komt dat naar boven en vertellen ouders ons dat gelukkig. Ja, zodat wij er nu mee aan de slag kunnen gaan. Want ik merk, veel mensen schrikken van dit aantal. Maar vindt u dit ook veel? Hoeveel kinderen worden er jaarlijks uit huis geplaatst? Ja, hoeveel dat er landelijk zijn, dat kan ik u helaas niet zeggen. Dat weten wij niet. Okay. U gaat er ongetwijfeld mee aan de slag. Arina Kruithof, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland. Bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Gaan wij naar Edwin Gerritsen met de situatie op de weg. De files nemen verder af. De meeste vertraging is er bij Rotterdam. Vooral door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt de Bresseplein en knooppunt Ridderkerk is het oponthoud 3 kwartier. PSV moet de UEFA ruim €33.000 betalen vanwege wangedrag van fans. Die gooiden vorige maand in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz spullen op het veld. De directeur van PSV is kwaad op de fans en zegt te helpen met het identificeren van de daders. Ook wil hij de boete op de PSV-fans gaan verhalen. In de coronapandemie hebben veel mensen een huisdier gekocht. Nu we minder thuiswerken, zie je in Nederland dat veel huisdieren naar het asiel worden gebracht. Maar in Groot-Brittannië hebben ze een andere oplossing. Bij steeds meer bedrijven mag je je hond meenemen naar je werk. Volgens deze directeur wordt het personeel er blijer en minder gestrest door. It relieves stress and tension during the day. Happy employees equal more successful business in my opinion. So that's why it kind of started originally. En inmiddels is het één grote drukke puppybende daar op de zaak. She's a Labrador, a little sausage dog. Very cool. A lot of people have got new puppies. You'll see the dogs around here are all quite young, so they're all very energetic. Nieuws en kool. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gesis, gefluit, getoeter en roepen om seks. Het wil de gemeente Rotterdam maar niet lukken om straatintimidatie de kop in te drukken. Uit recent onderzoek blijkt dat nog altijd 84% van de vrouwen dagelijks met intimidaties te maken krijgt. De 16-jarige Nova Adelerhof heeft er dagelijks mee te maken. Ze start een petitie om aandacht te vragen voor de ernst van de situatie. Goedenavond, Nova. Goedenavond. Je bent nog jong. Pas 16 jaar. Yes. Wat maak je zelf mee als je op straat loopt? Ja, dat loopt heel... Sorry. Dat loopt heel erg uit elkaar. Dat gaat echt van complimentjes, wat ik totaal niet verkeerd opvat. Zoals, wat zie je er goed uit vandaag? Tot toch wel nare opmerkingen. Zoals, hey Hoertje, hoeveel kost jij om vanavond met me mee naar huis te gaan? En voor mij is dat toch wel de grens tussen complimentjes en het intimideren van vrouwen, van meisjes. Ja. Maar ook het achtervolgen, het fluiten. Ja, het wordt gewoon vervelend als je dat vaak meemaakt. Als je er eigenlijk last van gaat krijgen. Als je niet meer fijn overstaat. Omdat je eigenlijk weet dat er opmerkingen gemaakt worden. Als je nagefloten gaat worden. Als je geïntimideerd gaat worden op straat. Jij maakt het dus vaker mee. Je was het zo zat. Je dacht, ik ga een petitie starten. Wat wil je daarmee bereiken? In Rotterdam is de wetgeving is teruggedraaid door dat het te maken had met de vrijheid van meningsuiting. Dat dan niet helemaal zou kloppen. Maar voor mij zit er heel erg een verschil tussen een compliment geven en tussen het intimideren. En daar sta ik echt voor. En omdat de wet nu terug is gedraaid, wil ik met de petitie er graag voor gaan zorgen dat het in Rotterdam weer ingevoerd wordt, maar eigenlijk ook in de rest van Nederland, omdat Rotterdam niet de enige stad is die er last van heeft. Ja, nu ben jij, naast dat je die petitie bent gestart, ben jij ook een van de 30 Nederlandse semifinalisten in de Miss World competitie. Jij dacht, ik grijp die competitie aan voor dit probleem. Maar wat zou er moeten gebeuren, volgens jou? Ja, wat ik net al vertelde. Ik wil heel graag dat het weer in de wet komt, dat er meer aandacht aan wordt gegeven. Want als je ook kijkt naar aangiftes, zodra er een aangifte wordt gedaan en er staat in de aangifte dat het gaat om straatintimidatie, wordt er eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Wat ik best wel erg vind, want je doet niet zomaar een aangifte. Dan is er echt een probleem, dan zit je echt ergens mee en dan wil je dat het opgelost wordt. Maar er wordt gewoon geen aandacht aan gegeven. En dat zie ik nu ook heel erg terug nu ik het eigenlijk naar buiten heb gebracht, dat ik daarvoor wil gaan staan tijdens mijn Miss World traject. Zie ik heel erg dat het opeens besproken wordt in het nieuws en dat er heel veel aandacht aan komt. En dan denk ik van is het nou iets wat zo erg naar achter is geschoven dat ik het nu naar voren breng? Want naar mijn idee was het niet iets wat voordat ik erover begon niet gebeurde. Maar het is gewoon een zo groot probleem dat het eigenlijk een soort van normaal is geworden. En dat er gewoon niet meer genoeg over gesproken wordt naar mijn mening. Ja, wat krijg je nu te horen van andere vrouwen? Ja, heel positief. Ik heb de laatste dagen echt mega veel berichtjes gehad van vrouwen die hun verhaal vertelden. Dat ze er ook mega veel last van hebben en dat ze ook echt vinden dat er iets aan gedaan moet worden. Maar niet alleen vrouwen, ook mannen die echt vinden dat daar echt nu wat aan gedaan moet worden. En sommigen ook die zich gewoon schamen voor hoe sommige mensen zijn. Dat kan gebeuren, al helemaal omdat ik zo jong ben. Maar ik heb in ieder geval heel veel positieve reacties op gehad. En de petitie is sinds vanmiddag online en daar hebben al mega veel mensen getekend. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat we nu al wel richting de 300 mensen zitten, hoorde ik net. En ik heb hem verder nog nergens gepromoot of iets gedaan. Dus dat is echt helemaal top. Nou, na deze uitzending zal het nog verder stijgen, denk ik. Ja, ik hoop het. Ik vroeg me af, je vertelde net een paar voorbeelden van wat je dan te horen krijgt als je op straat loopt. Hoe reageer jij daar dan op? Op het begin vond ik dat best wel eng. Was het echt wel van, ik doe even een stapje harder en ik loop wat sneller weg. Nu omdat ik het eigenlijk al zo lang meemaak, is het voor mij een soort van gewoonte. Is het echt één oor in, ander oor uit, niet kijken en doorlopen. Maar ik heb wel een grens tussen het echt volgen en aanraken. Dat is wel voor mij een grens en dan zeg ik er wel wat van. Dat heb je ook meegemaakt, dat mannen of jongens jou aanraakten? Ja, ik heb wel eens, als ik bijvoorbeeld laat door de stad alleen loop, dat dan een man iets wil zeggen of iets van me wilt en ik geen antwoord geef en doorloop, en dat ze me dan gewoon achtervolgen, bij mijn arm pakken om maar die aandacht te krijgen. En dat komt al helemaal laat, 's avonds op straat, heel intimiderend over. Jij wil met die petitie in ieder geval dat er weer meer regelgeving voor komt. Maar eigenlijk het probleem, je zei het net al, ligt eigenlijk gewoon bij de over het algemeen mannen en jongens die ons lastigvallen. Ja, ik hoor natuurlijk wel eens opmerkingen van dan ga je de mannen hun vrijheid ga je afpakken. En nu zeg ik ook echt niet dat het alleen mannen zijn. Het zijn natuurlijk ook vrouwen die dit doen. Het ligt natuurlijk bij de persoon, maar ik merk ook dat het, of denk dat het de laatste tijd ook steeds meer uit een beetje onderling in de jeugd, een beetje van een beetje stoer doen voor mijn vrienden. Ik ga een opmerking maken naar die vrouw die daar loopt of dat meisje die daar loopt, want dan ben ik stoer en dan vraag ik aandacht bij een meisje. Alleen die hebben denk ik niet door wat het kan doen met een vrouw en al helemaal niet als ze bijvoorbeeld dingen in het verleden al heeft meegemaakt, kan dat echt heel intimiderend overkomen. En ik denk dat sommige mensen toch wel de fout zien of de fout niet zien tussen het intimideren en het compliment geven en het zelf zien als een compliment, maar niet weten hoe dat overkomt voor de ander. Nou, jij probeert ze daar dus bewust van te maken. Succes ermee, ook met je petitie, Nova Adelhoff. En heel veel succes in de Miss World competitie. In november worden de finalisten gekozen. Yes, dankjewel. Harry Lavrijsen, Sjanne Braspennings en Jeffrey Hoogland. Drie namen van de Nederlandse baanwielrenners die sinds deze zomer een stuk bekender zijn geworden. Op de Spelen van Tokio was Nederland goed voor 3 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer brons. En nu mag de baanploeg weer aan de bak. Vandaag beginnen de WK in Roubaix. Krijn Schuitenmaker doet er vanavond verslag van. Krijn, meteen kans op goud voor Nederland straks? Ja, goedenavond. Ja, dat is inderdaad het leuke aan zo'n WK baanwielrennen, dat er op de eerste dag meteen medailles te verdelen zijn. En vandaag staan inderdaad de mannen voor de teamsprint op het programma. Met dus Hoogland, Lavrijsen, Van den Berg en als reserve Sam Lichtlee. Dus dat zijn inderdaad kanshebbers op goud, inderdaad. Ja, jouw collega Han Kok ging langs bij starter Roy van den Berg, die hard aan het trainen was. Ben jij meer een krachtsporter dan een wielrenner? Mooie vraag. Het moet denk ik echt een mix van beide zijn. Maar over het algemeen, hoe het baanwielrennen zich nu zo aan het ontwikkelen is, is dat wel zeker een grote krachtsporter, ja. Druk het eens uit in percentages. 70-30. 70% kracht. Dat denk ik wel, ja. Nou, Krijn, betekent dit dat Nederland dan gewoon beschikt over de grootste krachtpatsers? Ja, dat mag je wel zeggen. Als er niks fout gaat, dus ja, ze moeten overeind blijven. Hè. Die 3 ronden op de baan, dan is Nederland echt de allergrootste, de grote favoriet, mag je zeggen. Ze wonnen al 3 keer goud op rij op de wereldkampioenschappen. Het zou dus een 4de kunnen worden. 1 keer was het Frankrijk, maar dat is al jaren geleden, die dat voor elkaar wisten te krijgen in de periode 2006-2009. Ze zijn echt de grote favorieten. Wonnen goud in Tokio op het Europees kampioenschap. Wonnen ze gouden medaille nog maar 1,5 week geleden. En eigenlijk sinds november 2018 ongeslagen op dit onderdeel. Dus Nederland is echt de torenhoge favoriet op goud. Oké, dankjewel Krijn. Dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaat. Ja, Saïda, door de hoge gasprijzen is de vraag naar haardhout geëxplodeerd en draaien schoorsteenvegers overuren. Is het een slimme zet om de houtkachel vaker aan te zetten om zo minder gas te gebruiken? En is het een probleem als we deze winter massaal hout gaan stoken? Daarover zo een discussie. We gaan het zo meteen luisteren. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Mooie NPO avond. NPO Radio 1. Staatssecretaris van Asielzaken Broekers-Knol is in Ter Apel op bezoek bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar zitten zoveel mensen dat volgens de gemeente de situatie onhoudbaar is. Volgens de commissaris van de Koning in Groningen, Paas, is er veel te lang gewacht met oplossingen. Hij noemde de situatie in Ter Apel hier op Radio 1 treurig en beschamend. Reizigers die weg willen uit Marokko moeten zo snel mogelijk een alternatieve route zoeken. Dat is het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nu Marokko komende nacht alle vluchten stillegt met Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. De schutter van een van de grootste schoolshootings in 2018 in Florida heeft bekend. De man, nu 23, schoot in Parkland 17 mensen dood. Dat was de aanleiding voor de March for Our Lives-beweging. Scholieren gingen in heel de VS de straat op om te pleiten voor strengere landelijke wapenwetten. En de tekstschrijver van de titelsongs Goldfinger en You Only Live Twice is overleden. De Bondfilms zijn uit 1964 en 67. Leslie Bricus schreef ook nummers voor andere films die hits werden, zoals The Candyman, gezongen door Sammy Davis Jr. Vanavond wat droger, dat is het weer natuurlijk. Maar vannacht weer nat en onstuimig, met vooral aan zee en in het zuiden zware windstoten. Morgen blijft het nog lang stevig waaien, verder flinke buien en 12 graden. Dus verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De files worden korter, er staan nog 100 kilometer in totaal. De meeste vertraging is er rond Rotterdam. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen nog een kwartier vertraging. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 20 minuten. A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar een kwartier. En op de A16 Rotterdam richting Breda voor Rotterdam Feyenoord 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Dit is de dag waarop het aantal coronabesmettingen een piek bereikt en ziekenhuizen zich grote zorgen maken over wat hen de komende maanden te wachten staat. In de podcast Virusfeiten leidt ook Diederik Gommers de noodklok richting het kabinet. Volgens hem liggen er moeilijke keuzes op tafel die je niet aan artsen over kunt laten. Of het kabinet zorgt dat als mensen niet gevaccineerd zijn en ze hebben geen onderliggend lijden, ja, kom dan niet naar het ziekenhuis. Ja, dat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien. Wat moet er gebeuren om de toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen een halt toe te roepen? Daarover zometeen een gesprek. Maar eerst, er is een run op haardhout. De aanvragen zijn nu zeer hoog, wat we normaal als voorraad hebben. Dat tot december, dat is nu al er doorheen. Ja, door de hoge energieprijzen zien veel mensen het stoken van hout als goedkoop alternatief. Maar is dat een slimme zet? En wat zijn de gevolgen als Nederlanders de komende winter massaal de houtkachel aanzetten? Te gast zijn in de studio Ed de Jong, de voorzitter van Stichting De Groene Stoker. Welkom. En ook op afstand Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Welkom. Meneer Hallo. De Jong van De Groene Stoker, dan begin ik even bij u. Heeft u meegedaan aan die run op haardhout?